استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, bir süreden beri yaşadığımız hayat ile Allah'ın gönderdiği Kur'an arasında mevcut olan, mevcut olması gereken bağlantıyı, alakayı açıklamaya, Kur'an-ı Mübin ile ne kadar bütünleşip ne kadar bütünleşemediğimizi açıklamaya devam ediyorduk. Bu cumada yine bu konunun içinde yer alması gereken bir hususu açıklayacağımızı ifade etmiş ve geçen cuma dersimizi kapatmıştık. Geçen dersimize atıf yapmak için birkaç cümle söyleyeyim, sonra bahsettiğimiz konuya devam edeyim. Elif, lam, mim, arz etmiştim. Zalikel kitabu, zalike şu, en yakında elimizi uzattığımız zaman temas edeceğimiz bir mesafede olan şeyler için kullanılıyor demiştim. Zalikel kitabu, aynen şu, şu benim elime aldığım kitap kastediliyor. Bu kitap nedir? Allah'ın kitabı olan, siz söyleyin, Kur'an-ı Kerim'dir. Zalikel kitab, işte şu. Ne var bunda? Allah'ın hükümleri var. Ne olacak? Allah'ın emirleri var, yasakları var, haramlar var, helal olan şeyler var. Hudutlar var, sınırlar var, hükümler var, hikmetler var, haberler var, raporlar var, tespitler var, teklifler var, teşhisler var. Say sayabildiğin kadar. 6666 ayet. Zalikel kitabu. La raybe fihi. Bu Kur'an'ın Allah kitabı, Allah kelamı olduğunda ve içindeki emirlerin, hükümlerin, ayetlerin doğru, tamam, sağlam, kıyamete kadar aksi olmayacağına, olmayacağı hususunda la raybe fihi ne demek siz söyleyin? Şüphe yoktur. Arapça rayb şüphe demek. Şüphe kelimesi de Arapça. Şübhe kelimesi de Arapça ama Türkçeleşmiş. La şekke ve la şüphete ve la raybe. Üçü de aynı. Şek, şüphe, rayb. Üçü de Arapça ama şek kelimesi, şüphe kelimesi Türkçemize yerleşmiş, rayb kelimesi yerleşmemiş. Bu aynı manaya şüphe demek. La raybe, la şüphe, la şekke. Şek şüphe yok. Bu kitabın Allah kitabı olduğunda, Allah'ın kitabı olduğunun olduğuna şüphe olmadığının, şüphesiz Allah kitabı olduğunun, şüphesiz Allah kelamı olduğunun yegane ispatı, delili nedir? Nazil olduğu tarihten bugüne kadar hiç bozulmamış olmasıdır. Öyle mi değil mi? Vallahi Kur'an Allah'ın kitabı olmasaydı şimdi çoktan bozulmuştu. Allah'ın koruduğu, kolladığı, muhafaza altına aldığı kitap olmasaydı şimdi çoktan bozulmuştu. Yeryüzünde şu anda dünyanın dört bir tarafında her tarafta bir kitap bulunsun da hiçbiri diğerinden fark etmesin, hepsi aynı olsun, bu Kur'an'dan başka hiçbir kitaba nasip olmadı. Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Hodri meydan. Ne diyor? İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Kulumuz, Resulümüz, Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz, gönderdiğimiz kitabın Allah kitabı olduğunda şüpheniz varsa fe'tü bi suretin min mislihi, Kur'an'daki 114 sureden bir tanesinin benzerini haydi getirin. Niye getiremediler? Niye olmadı kainatta? Zalikel kitabu la raybe fihi. Allah'ın kitabı olduğunda şüphe, Müslümanlar da bu konuda şüphe etmiyorlar. Bir Müslüman hiç mümkün müdür ki Kur'an'ın Allah kitabı, Allah kelamı olduğundan haşa şüphe edebilir mi? Geçen ders söylemiştim. İmanın zıddı şüphedir. Bazıları yanlış, imanın zıddı küfür. Değil kardeşim, değil ya. Küfür demek var olan bir şeyi inkar etmektir. O da onun olmadığına inanıyor. İman olduğuna küfür, siz söyleyin. İman bir şeyin olduğuna, küfür bir şeyin olmadığına. Bak orada da yine bir inanmak var. Ama şüphe edilen şeyde ne olduğuna ne de olmadığına inanmak var mı? Yok. Şüphe imanın zıddıdır. İmanın zıddı şüphe. Onun için Kur'an-ı Mübin la raybe fihi, şüphe yoktur diyor. Çünkü şüphe insanı kemirir, kemirir, bitirir. Tereddütte bırakır, sıkıntıda bırakır. O mu bu mu? O mu değil mi? O mu değil mi? O mu değil mi? Felaket. Şüphe çok büyük beladır. Allah kimseyi şüpheye düşürmesin. Şüphe. La raybe fihi çok mühim bir madde. Buraya fazla girmeyeceğim. Geçen de istemiştim ki Kur'an'da la raybe fihi kelimeleri bir konuda daha kullanılmış. Aynı kalıp. La raybe fihi. Orada da var, burada da var. İkinci bir konuda. Onu da ayetten okumuştum. Rabbena inneke cami'un nasi liyevmin. Devam edin. La raybe fihi. Ey bizim Rabbimiz, Rabbena. Ey bizim Rabbimiz. İnneke muhakkak ki sen. Cenab-ı Hakk'ak tabii diyor. Cami'un nasi, insanları toplayacaksın. Liyevmin öyle bir güne ki, öyle bir gün. O gün nedir? Yevme yakumül hesap. Bak her namazın son oturuşunda namazdan çıkmak için verecek olduğumuz selamdan önce okuduğumuz Kur'an ayeti olan bu duayı içinizde yapmayan, okumayan olmamıştır. Hadi teberrüken okuyalım. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine devam edin. Yevme yakumul hesab. Bunu hepimiz namazda okuyoruz. Ama manasının farkında olanlar kaç kişi? Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Yevme yakumul hesab. İnsanların teker teker hesaba çekileceği gün. İşte buradaki gün. Rabbena inneke cami'un nasi liyevmin. O gün toplayacaksın. Ne o gün ne nedir o? La raybe fihi. Öyle bir günün geleceğinde şüphe, siz söyleyin. Yoktur. Bak Kur'an-ı Kerim'de ne kadar şüphe yoksa öyle bir günün geleceğinde de şüphe yoktur. La raybe fihi. Şu Kur'an ne kadar güzel ya Rabbi. Şu Kur'an ayetleri kadar birbiriyle çelişmeyen, çatışmayan, ahenkli, düzenli hiçbir kitap yok. Hiçbir ayetin öbür ayetle en ufak çatışması, çelişmesi olmaz. Mümkün değil. La raybe fihi. Peki kardeşim, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunda şüphe etmediğine göre yevme yakumul hesap diye Kur'an'ın haber verdiği hesap gününün de olacağına, hesap gününün de geleceğine şüphe olmadığına göre hesap günü. Peki bizim halimiz ve hayatımız ne oluyor? Yevme yakumül hesaba, yani hesap gününe inanan bir Müslüman, soruyorum size, hesabını neye göre yapar, siz söyleyin. Hesap gününe göre yapar. Yapmıyorsunuz, yapmıyoruz. Hiçbirimiz yapmıyoruz. Yapanlar müstesna. İstisna kaideyi bozmaz. Yüz kelime konuşup da 90 kelimesi yalan söyleyen bir Müslüman yevme yakumul hesap, hesap gününe göre hesabını yapsaydı 100 kelimede 90 kelime yalan söyleyebilir miydi, söyleyemez miydi? Size soruyorum. Uzağa gitmeyelim. Uzağa gitmeyelim. Felaket bu. Ahlaksızlık bu. Bizim toplumumuzda ahlaksız deyince sınırları daraltılmış. İçki içene, karının kızın peşinde gidene ahlaksız diyor. Kumar oynayana ahlaksız, yalan söyleyenden daha şerefsiz bir ahlaksız olamaz. Yalan söylemek en büyük ahlaksızlıktır. Ahlaksızlık, Kur'an'da yasak olan, haram olan şeyleri yapmaktır. Siz ahlaksız deyince ne anlıyorsunuz? Mesela Kur'an'da haram kılınmış, haram edilmiş şeyler var. Bir toplumda, bir cemaatin arasında bulunmayan, salonda, odada, evde, kahvede neyse, aramızda bulunmayan bir Müslümanın gıyabında, arkasından onu çekiştirmek, onun kötülüklerini, günahlarını saymak, Kur'an-ı Kerim'e göre nedir siz söyleyin? Haramdır. Bu haramı işleyen adama Kur'an-ı Kerim'e göre ne denir? Ahlaksız denir. Ama siz böyle anlamıyorsunuz. Ahlaksız deyince karının kızın peşinden koşan şeklinde daraltılmış bir mana anlaşılır. Bu çok yanlış. Mesela bir adamın çalışkan olması nedir? Ahlaklı olmasıdır. Çalışkan adam ahlaklı adamdır. Peki tembel çalışmayan adam siz söyleyin nedir? Bak sesini çıkmıyor. Vallahi ahlaksızdır. Çalışkan adam ahlaklı oluyor da tembel adam niye ahlaksız olmuyor? Niye söylemiyorsunuz? Niye kelimeleri saptırmışız, daraltmışız, kısaltmışız, kuşa çevirmişiz? Kur'an-ı Kerim'e göre tembel adam ahlaksızdır. Gıybet eden adam ahlaksızdır. Yalan söyleyen adam ahlaksızdır. Karşılıksız çek veren adam ahlaksızdır. Bir kimsenin ahlaksız olması için karının kızın peşinden mi koşması lazım? Kumar oynayan ahlaksızdır. Sayısal loto denen o Yahudi oyunu, loto oyununa bir gecede 3 trilyon parayı yatıranların hepsi ahlaksızdır. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre. Dikkat buyurun. Zamanımıza göre olmayabilir. Efendim, topluma göre olmayabilir. Falan sisteme göre, ben Kur'an'a göre söylüyorum. Çünkü hepiniz ve hepimiz hayatımızın hesabını zamana göre, falana göre, fiş mekana göre değil, hayatımızın hesabını Kur'an'a göre vereceğiz. Öyleyse hayatımızı Kur'an'a göre yorumlamamız lazım. Bakın nereden mesele ortaya çıkıyor. Yanlış hesap yapmayalım. E hocam adam öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Ha, o başka. O ayrı bir olay. Biz öldükten sonra dirilmeye inanıp da yeniden dirildikten sonra kendisine lazım olan hazırlığı yapmayan Müslümanlarla alakalı konuşuyoruz. Öteye gitmiyoruz. Geçen cuma söylemiştim, İmes Sanayi sitesinde bir atölyede sohbet esnasında öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir sanayi mühendisiyle tartışmamızı söylemiştim. Yeri gelmişken nakledeyim, geçeyim. Adam koca bir mühendis, yani sanayi mühendisi, sanayi sistemlerini iyi bilen bir adam. Efendim diyor, öldükten sonra dirilmek bana saçma geliyor diyor. Saçma. Olmaz öyle şey diyor. Benim aklım almıyor diyor. Mühendis bu. Canım sıkıldı. Ayet okuyorsun, mümkün değildi. Bu ayet beni tatmin etmez diyor. Hadis-i şerif okuyorsun, Muhammed Mustafa beni tatmin etmez diyor. Fesübhanallah. Allah'tan aklıma bir misal geldi. Sanayi misali. Yani onun anlayacağı dilden, ya Rabbi dedim, Rabbiş rahli sadri diyoruz yani bazen. Göğsümü genişlet demek, aklıma getir demek. Allah'tan medet istiyoruz. Rabbiş rahli sadri. Bu duayı yapan kimdir siz söyleyin. Hazreti Musa aleyhisselamdır. Firavun'a Allah'ın dinini anlatmaya gitmeden önce Allah'tan imdad istemiş. Rabbiş rahli sadri. Biz öyle yapıyoruz, ne yapalım? Allah aklıma getirdi. Dedim ki beyefendi, siz dedim değerli bir adamsınız, önemli bir adamsınız, kıymetli bir adamsınız. Böyle demesem kaçacak herif. Biraz da yerine göre okşamasını ve onu ısındırmayı bilmemiz lazım. O adamın kaçıp gitmesi bize hiçbir fayda sağlamaz. Onu kazanmamız, onu çekmemiz, onu bu davaya, bu dine alıştırmamız önemlidir. Yoksa kaçırtmak çok kolay. Hep kaçırıyoruz, hep kaçırtıyoruz zaten. Mühim olan kazanmak, çekmek, getirebilmek. Siz çok değerli bir adamsınız dedim. Hassas bir adamsınız, aklı başında, ilimli, okumuş, sanayi mühendisliğini elde etmiş bir adamsınız. Sizin aklınız herkesten daha iyi alması lazım bu öldükten sonra dirilmeyi. Sizin daha çabuk kavramanız, canım dedi sanayi mühendisliğiyle öldükten sonra dirilmek arasında ne alaka var? Ne alakası var diyor. Dedim ki şöyle bir alakası var beyefendi. Sabırla dinledi bizi. Dedim ki sanayi işte hepimiz biliyoruz. Çeşit çeşit mallar üretiyorlar. Mallar, malzemeler, makinalar, motorlar, aletler, edevatlar. Çeşit çeşit insanların muhtaç olduğu hep sanayi ürünleri bunlar. Şimdi bakın dedim, siz bu konuları bizden çok çok daha fazla bilmeniz lazım. Biliyorsunuz zaten dedim. Ta ki adam ürkmesin, korkmasın, kaçmasın. Gelişen sanayi sistemleri o kadar gelişmeye, ilerlemeye, yeni yeni tekamül etmeye başladı ki, bırakın yerin altından çıkan cevherleri işlemek, hani demir cevherini, bakır cevherini, daha bilmediğimiz elementleri teker teker işleyen sanayi sistemleri var. Bırakın bunları dedim, şimdi sanayi o kadar gelişmiş ki, ne oluyor? İnsanların kullana kullana yıprattığı, kırdığı, bozduğu, attığı bütün sanayi artıklarını, bunlara ne diyorlar bunlara? Mesela cam kırıklarını, mesela plastik parçalarını, bunlara ne diyorsunuz? Hurda, hurda. Plastik hurdaları, cam hurdaları, demir hurdaları, kağıt atılmış, itilmiş, kenara köşeye savrulmuş kağıt hurdalarını, o hurda kağıtları toplayıp toplayıp kamyonlarla yeniden kağıt fabrikasına gidip yıkanıp temizlenip yeniden kağıt olup defter olarak önümüze geliyor mu gelmiyor mu dedim. Geliyor dedi. Öyle mi değil mi efendiler? O hurda demir lastiği maslığı toplanıyor, toplanıyor. Yeniden demir işleme fabrikasına gidiyor, potada eritiliyor, arıtılıyor, damıtılıyor, temizleniyor. Yeniden alet olarak önümüze geliyor mu? Evet dedi. Peki bu plastik parçaları, hurda plastik, hurda pislenmiş, kirlenmiş, bozulmuş, çizilmiş, ezilmiş, kırışmış, buruşmuş, bitmiş hurda plastikler toplanıyor, toplanıyor, yeniden kırılıyor, yeniden eritiliyor, yeniden temizleniyor, önümüze poşet olarak, alet olarak geliyor mu, gelmiyor mu? Geliyor dedi. Epey saydım. Ve mübarek dedim, sen sanayi mühendisisin ya. Hurda demir fabrikada tazelenip, temizlenip, yeniden şekil alıp önümüze geliyor. Hurda kağıtlar yeniden öldükten sonra çürüyüp gitsin de mahşer meydanına yeniden dirilip gelmesin mi? Senin anlayışına göre insan hurda plastikten daha adi olmuyor mu dedim. Hurda plastikten adi. Hurda plastik yeniden şekil alıp geliyor, insan gelmiyor. İnsan hurdalardan, kainattan, bütün varlıklardan, mahluklardan çok daha üstündür. Hiç mümkün müdür ki toprağa gömülsün de bir daha diriltilmesin? Sabırla dinledi. Dedim ki toprağın, toprağı eşiyorsun, açıyorsun, toprağın içine çekirdek gömüyorsun, kabak çekirdeği. Gidin Trakya'ya bakın, her taraf kabak, çekirdek. Kavun çekirdeği, karpuz çekirdeği gömüyorsun. Sordum, dedim ki mühendis bey, o kabak çekirdeğini toprağa gömen adam niçin gömüyor? Bu kabak çekirdeğinden bir hayat tecelli etsin. Yeniden kabak olsun, yeniden mahsul olsun, bu kabak çekirdeği çürüsün de kaybolsun diye o çekirdeği gömen adam var mı dedim. Yok dedi. Bir insan kabak çekirdeğinden daha mı adidir ki insanı gömesin de çürüyüp gitsin, yeniden dirilmesin dedim. Ayağa kalktı, hocam şimdi vallahi inandım dedi. Beş vakit namaza geliyorsun. Şimdi inandım dedi. Anlayacağı lisanla konuşmak çok önemli. Anlayacağı lisanla. O bir sanayi mühendisi. Kardeşim ne olacak peki bu milletin hali? Şimdi inneke cami'un nasi liyevmin la raybe fih. Vaki olmasına, olacağında mutlaka tecelli ve tahakkuk edeceğinde şüphe olmayan bir hesap günü. Kur'an bunu devamlı her zaman söylüyoruz. Sure-i Fatiha'nın, bakın açıyorum Kur'an-ı Kerim'i. Suretül Fatiha, Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim, birinci ayet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ikinci ayet. Errahmanirrahim, üçüncü ayet. Maliki Yevmiddin, siz söyleyin. Dördüncü ayet. Dördüncü ayette daha Kur'an'ın başında hesap günü açıkça haber. Ne demek maliki? Malik sahip demek. Hani kat malikleri, malik Arapça sahip, Türkçeleşmiş zaten. Malik. Maliki yevm, günün sahibi. Yevm Arapça gün demek. Yevmiye gündelik buradan geliyor demiştim. Yevmi din, din gününün sahibi. Buradaki din kelimesi ceza demek. Karşılık. İşlediğiniz amellerin hepsine ya ceza verilecek ya mükafat verilecek. Karşılık demektir. İnsanların dünyada işlediği eylemlerin, işlemlerin, söylemlerin, davranışların, yaptıklarının, ettiklerinin, ektiklerinin, biçtiklerinin, ürettiklerinin, tükettiklerinin, yönettiklerinin, bütün faaliyetlerinin hesabını vereceği günün sahibi Allah. Dördüncü ayet Sure-i Fatiha'da. Fatiha suresini beş vakit namaz kılan adam günde soruyorum kaç defa okuyor bir günde? 40 sefer. Niye okuyoruz? Babanın adını bile günde 40 sefer ağzına almazsın ya, ama Sure-i Fatiha'yı sana Allah okutturuyor, okutturuyor, okutturuyor. Havaya okuyorsun. Mana nerede? Maliki yevmiddin. Ceza gününün sahibi. Bak Allah. Ama hazırlık yok. Tedarik yok. O istikamette hesap yok. Ceza gününe, maliki yevmiddine, ceza gününün sahibine inansaydılar, inansaydılar, kendilerini Müslüman zanneden insanlar bir gecede sayısal loto dedikleri, Allah'ın haram dediği, zıkkım dediği, zehir dediği, cehenneme ateş dediği loto denen kumara kendilerine Müslüman dedikleri adamlar 3 trilyon lira bir gecede yatırılır mıydı, yatırılmaz mıydı soruyorum siz Müslümanlara. Ceza gününün sahibine inansaydı. Ne Müslümanlığı ya? Hangi millet bu millet? İslam milleti mi? Ekonomi gazetesinde okudum. 3 trilyonluk bir hasılat. Amerika'da loto oynayanlar arasında 3 ayda toplanmaz diyor. 3 ayda ancak bu kadar para toplanır. Türkiye'de bir gecede toplandı 3 trilyon. Bir facia değil midir? Daha siz Allah'tan hangi rahmeti bekliyorsunuz? Hangi rahmeti? Azap gelmesin de ne gelsin kardeşim? Bak yağmur azap oldu. Yağmur dereli azap oldu. Trafik azap oldu. Enflasyon azap oldu. IMF azap oldu. Paramız rezil oldu. Buna ceza değil de nedir yani? Ne bekliyorsun Allah'tan? Bir Amerikan keferesinin bir dolarını satın almak için 183 bin Türk lirası vermek zorunda mısın değil misin? Mesele bitmiştir. Senin de duan kabul olmaz, benim de duam kabul olmaz. Niye? Dualarımız çelişki içinde. Çelişki. Çatallanıyor. Ağzımızla hoca efendiler ve siz ve biz dua ediyoruz. Ya Rabbi zalime güç ve kuvvet verme diyor muyuz, demiyor muyuz? Ne dersiniz? Zalime güç verme ya Rabbi. Zalime kudret verme. Zalime iktidar verme. Kim bu zalim? Havaya mı dua ediyorsun? Zalim kim? Zalim dediğin kim? Şu anda dünyaya hükmeden zalim kim? Zencileri, siyahları adam yerine koymayan kim? Siz söyleyin. Amerika zalim, vallahi zalim. dünya nimetlerinin 100 kaleminin 60'ını sömüren Amerika. Zalim işte. Ya Rabbi zalime kuvvet verme, kudret verme, iktidar verme derken ağzımızla elimize geçen milyonlarca Türk lirasını götürüp dolara çevirdiğimiz zaman dolar yani Amerika güçleniyor mu güçlenmiyor mu? Ağzınla güç verme diyorsun, elinle kendine de güç veriyorsun. Senin duan kabul olur mu ya? Bizim duamız kabul olur mu? E canım sistem böyle. Değiştir sistemi ya. Sen de sorumlusun, ben de sorumlu, milletvekili sorumlu. Hocalar da sorumlu, cemaat de sorumlu, imam, müezzin, hatip, herkes sorumlu bu sistemden. Ama kimse sorumluluğu paylaşmıyor. Fıkıh kitaplarında şöyle bir tespit buldum. Şöyle bir hüküm buldum. Size de arz edeyim. Vakit azalıyor çünkü. Vakit azalıyor. Hemen hemen bütün fıkıh kitaplarında bir insan karşılıklı iki tane 4 metre yüksekliğinde direk dikse, direk ortasına da bir tel veya kuvvetli bir ip çekip o ipin üzerinde oynasa ona siz ne diyorsunuz? Canmaz. Çok eski bir oyunmuş bu. Çok eski. Kitaplarda var. İşte diyor ki bu canbaz dediğimiz adam o 4 metre yüksekte ipin incecik ipin üstünde oynayan adam gösteri yapan, şov yapan, şimdi şov yapmak diyorlar. Bu adam hasbel kader o ipin veya telin üzerinden düşüp zemine yere düşüp ölse bu kişinin ölümünden Allah katında oradaki seyircilerin tamamı sorumlu olur mu olmaz mı? El cevap 4 mezhebe göre hep sorumlu olur, hep cehennemlik olur. Niye? Bakın niye? Niye diye sormanız lazım. Şimdi siz söyleyeceksiniz cevabını. Niye? Niye sorumlu oluyor seyirciler? O seyirciler orada mevcut olmasaydı, seyreden olmasaydı, o cambaz orada, siz söyleyin, olmayacaktı işte. Fetvayı siz verdiniz. Ya ya Müslümanlar. Ya bu millet ne olacak ya? Bir devlet bakanının icraatından bütün bir millet seçmenler soruyorum. Sorumlu mu değil mi? Sorumlu niye? Sen seçmeseydin o bakan, o milletvekili olacak mıydı, olmayacak mıydı? Ha şimdi zokayı yuttun. Ya nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyor bu Müslümanlar mesuliyetten? Bir vaizin vaazından, konuştuklarından, okunan ayetlerden, hadislerden o vaizi, o hocayı dinleyen cemaat sorumlu mu değil mi? Soruyorum. Sorumlu niye? Siz burada olmasaydınız, devam edin. Ben vallahi burada olmayacaktım. Ama kimse bunu paylaşmıyor. Hoca okuduğu ayetlerden ve hadislerden dolayı alınıyor mahkemeye, karakola, savcılığa gidiyor. O hocaya aynı ayete, aynı hadise inanan o sorumluluğu paylaşması gereken cemaati müsliminden bir kişi karakola gelmiyor. Böyle cemaat olmaz. Cehennemlik cemaat. Niye paylaşmıyorsunuz? Geçen gün Kayseri'de Honat Camii Şerifi'nde bir hoca kardeşimiz cemaate biraz konuştu, dua etti. Dua, dua, dua. Oradaki Müslümanlar amin, amin, amin dediler. Camiden çıkarken hoca tutuklandı cezaevine, cemaati Müslüman avradının yanına döndü. Öyle cemaat olmaz. Niye paylaşmıyorsunuz sorumluluğu? Böyle şey olmaz. Hocadan keramet bekleyen, cesaret bekleyen cemaat, hocanın tıkıldığı karakola, mahkemeye kadar gelmezse o cemaat şerefsizdir. Münafıklık alameti vardır. Hani inanıyordunuz ayet-i kerimeye? Hani inanıyordunuz Kur'an'a? Yapmayın Müslümanlar. O gün birisi diyor, Timurtaş hocam diyor, sen eskisi gibi konuşmuyorsun. Eskisi gibi dedim hücrelere, duvarın diplerine sıçanlarla beraber yapmaya var mısın hayvan dedim adama. Dört dala kaçıyor adam oradan. Yalnız bırakıyorsunuz. Ama bir kilisede ayin esnasında, tören esnasında bir papazı güvenlik kuvvetlerinden birisi alsın götürsün, o kilisedeki cemaatin tamamı karakola gitmeden vallahi evine kimse gitmiyor. Bak yeminle söylüyorum, ben yaşadım bunu. Bu Müslümanlara ne oldu ya? Ne oldu bu Müslümanlara be? Ne oldu bu Müslümanlara? Hani ahirete inanıyordunuz, hayatınızın hesabını vereceğinize inanıyordunuz. Bir misal söyleyip ezan okunayım keseceğim. Burada bir felaket, bir şüphe var. Kıyametin kopacağından şüpheniz var gibi geliyor bana. Öldükten sonra dirilmekte şüphe var zannediliyor gibi geliyor bana. Neden mi? İmam Gazali Hazretleri bu konuda muhteşem bir izahat yapmış. Bakın vallahi kağıda yazdım ama ezan okunduk. Size buradan anlatamayacağım. Zaman yetmedi. Önümüzdeki cumaya bırakayım inşallah ama kısa bir misal vereyim. Kardeşler bakın soğuklar geldi. Kış geldi. Geliyor. Kar, kış. Kış deyince akla soğuk gelir. Soğuk deyince siz söyleyin kış gelir. Arapçası şita. Rihlete şitai ve sayf. Li ilafi suresini okuyorsunuz. Rihlete şitai ve sayf. Şita kış, sayf yaz. Kur'an'da var. Kış geliyor. Tamam soğuklar başladı. Dişini gösterdi. Ha, yavaş yavaş ısı düşüyor. 25'ti 20'ye, 20'ydi 15'e, 10'a, 5'e, biraz zaman sonra sıfırın altına. Bu soğuğun geleceğini görüyorsun, inanıyorsun, şüphe yok. Soğuk gelmeden önce soğuğun geleceğinin şüphesiz olduğuna inandığın için sobanı, kömürünü, yakıtını, tedarikini alıyor musun, almıyor musun? Ölümün geleceği, kıyametin kopacağı, hesap gününün olacağı ölümden, kışın gelmesinden daha kesin, daha keskin, daha şüphesizken niçin hazırlık yapmıyorsunuz? Hani hazırlığınız ya? Adam beş vakit namaz nedir semtine uğramıyor, Müslümanım diyor. Peki elinde senedin var mı akşama ölmeyeceğine dair? Yok. Yine sen neye dayanarak bu gafleti, bu cehaleti gösteriyorsun? Neye dayanarak ibadeti tehir ediyorsun? Hele yarın olsun da, yarın olsun da, yarın, dün de bunu söylüyordum. Hele yarın olursa diyordum, bugün dünün yarınıydı. Bugün ne yaptın ki yarın ne yapacaksın ahmak? Nereye tehir ediyorsun? İşte Müslüman insanların benim kanaatime göre öldükten sonra dirilmekten vallahi şüpheleri var. Tehlike burada. Bu gizli bir küfür demektir. Gizli bir kafirlik demektir bu. Bu konuyu haftaya daha iyi açacağız. İnşallah ezan okundu galiba. Uzatmayayım. Hava da soğuk zaten. Kardeşler, haftaya devam etmek üzere inşallah. Geçen cuma sizi resmi yazıyla, onaylanmış bir yazıyla herhangi bir sıkıntıya düşmemek için İmam Hatip Okulu Umraniye, İmam Hatip Okulu'nun çok zaruri ihtiyaçları için yardıma davet etmiştik. Allah hepinizden razı olsun. 330 milyon para toplandı. Rabbi Rahim Zülcelal verdiklerinizin karşılığını cennetiyle, cemaliyle, rahmetiyle hepinizi tahtif eylesin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Rabbi Rahim Zülcelal yolunda cümlemizi daim ve kaim buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.